nanula kio na bala kio osali mwasi nanga yo olinga kako eba tamo bali na yo muve manyo sona kosala o nakouta mosala kaka se mindondo ya koeba soki na leka kiwa pio. Meta na lula kio na bala kio ponyo kosala semblant oh. Uluka kako eba tamo bali na yo muve manyo sona kosala o oh. Koebi ngai nazali moyembi mosala na ngai gentil bipayo nakole kaka kolanda teo nyonso bakoloba na yo balingi libala yanga na yo eka bwana. Meta nanula kio na bala kio ozali mwasi na ngai yo olinga kako eba tamo bali na yo muvema nyonso nakosala o nakouta mosala kaka se mindondo ya koyeba soki nalekaki wa bio. Meta nalula kio na bala kio ponyo kosala semblant oh. Oluka kakoyeba kamo bali na yo muvema nyonso nakosala o oh. Koyebi ngai nazali moyembi mosala na ngai gentil bipayo nakole kaka kolanda teo nyonso bakoloba na yo balingi libala yanga na yo eka bwana. Ta bana to sala famille ndelo komiko sambisanga na bana na salini yo mama ro ngai na boyo bilo balo ba ya pamba e ngai na boyo barrier pensée yo metae ngai na boyo bituna tuna mama e na libala tangaka motema yo metae mokolo to bala na kina yo meta batemwe bazala kitero ngai na boyo mituna tuna rometa mama ro ngai na boyo liloba loba ya pamba e ngai na boyo barrière pensée yo meta e ngai na boyo mituna tuna mama e na libala tangaka motema yo meta e tango opelaka na monaka ata baninga na yo teo kakanga mobali na yo na monaka mpasi butu moyo mama ngai na boyo liloba loba ya pamba e ngai na boyo barrière pensée yo meta e ngai na boyo mituna tuna mama e na libala tangaka motema yo meta e pekisa baninga na yo ya moziki bakipe makambo na ngai teo ngai na boyo na boyi bituna rometa mama o ngai na boyo liloba loba ya pamba e ngai na boyo barrière pensée yo meta e ngai na boyo bituna tuna mama e na libala tangaka motema yo meta e ngai na boyo liloba loba mama o ngai na boyo o meta mama o ngai na boyo liloba loba ya pamba e ngai na boyo barrière pensée yo meta e ngai na boyo bituna tuna mama e na libala tangaka motema yo meta e kanisa ata avenir ya bana na biso o meta o Fuya na mianda bumoke bazali na nubana Oye bakae Kaina boyu Ilo palo baya pambae Kaina boyu Barrier pense yo metae Kaina boyu Bituna tuna mamae Nalibala Tangaka motema yo metae Mokolo tobala na kina yo meta Batemwe bazala kitego Kaina boyo, bituna tuna o meta mama ro. Kaina boyo, diloba loba ya pamba e. Kaina boyo, barrier pense yo meta e. Kaina boyo, bituna tuna mama e. Nalibala, tangaka motema yo meta e. Come on!